ci ja na szlaku z LWC. Atelier u anioła, potem przy deptaku Krej. PUDZ, stara szkoła, Wadem, Ekum, FHP. Bałut zachodnia, strona centrum budowlanych herb. Tam pisałem ABC, kurwiony na system. Głodny swej ideologii, miałem pomysł i ikrę. Ile jestem w stanie dać, co robić, myślę. Kochana Polsko, widać, miałaś wiarę w bloki przy Szczecińskiej. To mnie łączy z dzieciństwem, nocą Teofilu w cisza. Chemikolor, krótki freestyle, 30 minut życia. Czytaj rap po godzinach, jaki to miało wymiar. Łódzka porządna firma, wariaci niczym filar. Stres w wolnych chwilach, Poltek, slaby, filia. Choć nie zrobili nas w Chinach, początek jakich miliard. Witaj w 2003, bracia nie dali mi wyjścia. You know me, błagam grochu, musi być reedycja. All that I have is my music. Ja beat maszyna razem w studiu z Niemenem. Żar jak w sezonie Seszele, pewnie byłby bestseller. Choć nie mój w tym interes, idź, bo tylko tak będziesz przyjęty, jak to mówił Herbert. Napięty harmonogram w domu po 2 miesiącach. Wiele dróg, wiele myśli, byle do przodu, do końca. Do dziś nie potrafię gwizdać, mówiąc o robieniu bitu. Lecz pamiętam track o rugby. Budowlani mieli tytuł, 7 płyt na świeczniku. Ciężko nie wierzyć w cuda, życie trzymało nas w chmurach. Jak do komedii siuwak, sto myślał, że zna umiar. Nie był z nami w Holandii, Killing Skis, początek studia. Bym rebał tranzyt, Hollywood, moja duma, jazdy wyobraźni. Próba, 8 rok na trasie, ludzie wciąż nie mieścili się w klubach. Mówiłaś mi, bym nie umarł, to jest w genach. Brzydki, zły i szczery w biegu po drodze do nieba. All that I have is my music. So many years for the music. Seems like the time is gone by. Can't believe I'm feeling so high. I give myself through the music. Everything I do is for music. Seems like the time is gone. Człowiek kontra wielkie zjawisko. Hip-hop nas nie zmienił, to my zmieniliśmy hip-hop. Śpi spoko, nie myśl szybko. Trzeba być optymistą. Nie wiem, czy bym sobie lepszą mógł wyobrazić przyszłość. Nie odejdę stąd wszystko. Przez osiedle, ekipę i przez ogień. Powiedz, co jest tu złodziejem zapalniczek. Tego nie stworzył reżyser, gdy w powietrzu New York Diesel. Wiesz, że zaraz będzie show znowu, brat, kupując bilet. Jesień, stodoła, abstynent, chwile, których nie zapomnę. Wychowani w Polsce, pełne kluby, scena, temat, koncert. Ponad normę, rap, performance, uś reprezentuje godnie. Chaos tylko nam podwiedził znaną tłumu psychologię. Halo ziemia, to czas dużych przemian. Nie bać Facebook i Twittery, wrócił rap na osiedla. Efekt uboczny getta, Brooklyn, bałuty, spektakl. Bez wywiadów i reklam, zbymrę na cały wszechświat.